اب چونکہ پیچھے قتل کی باتیں ہو رہی تھی تو اب یہاں پر قتل کے احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ قتل کرنا کیسا عمل ہے اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. کیونکہ پہلے منافقین کے قتل کی بات تھی, اب وہ پلٹ کر آ گئی مسلمان کے مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, اور کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں کیا, اَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا, کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے. مومن تو یہ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے, اِلَّا خَطَأَ, مگر خطا سے, ہاں غلطی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے. خطا کیسے ہوتی ہے؟ مثلا مارا شکار کو, لگ گیا انسان کو. یعنی ایک شخص شکار کرنے کے لیے نکلا تھا اور اس نے شکار کی طرف تیر پھینکا یا کوئی بھی چیز ایسی پھینکی کہ شکار تو بچ گیا اور وہ جا لگا کسی انسان کو. دوسری صورت یہ کہ کسی انسان کو مارا اور مار ایسی تھی کہ اس کا خیال نہیں تھا کہ اس سے وہ مر جائے گا. مثلا کسی کو مکہ مارا یا کسی کو کوئی اور ایسی چیز ماری, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا اور دوسرا شخص مر گیا. یا اسی طرح بسا اوقات کیا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی خطا میں, یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا, وہ تو اپنے آپ کو بچا رہا تھا لیکن بچاتے بچاتے بھی لگ گیا, خطا ہو گئی. اسی طرح کوئی لڑائی ہنگامہ تھا, مثلا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے مار دیا جائے, یہ بھی خطا کی ایک قسم ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے بدحواسی میں حضرت حذیفہ بن یمان کے والد کو کافر سمجھ کے مار ڈالا, اور وہ غلطی کیسے ہوئی, کیونکہ اس زمانے میں لباس ایک طرح, زبان ایک طرح, شکل ایک جیسی, ظاہر سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اسی لیے یہ کلمہ السلام علیکم مسلمانوں کو بطور اسلامی طریقے یا شعار کے اختیار کرنے کو کہا گیا ہے کہ فرق ہو سکے مسلمان اور کافر کا. تو یہ خطا کی قسم ہے کہ مومن مومن کو قتل نہیں کیا کرتا مگر یہ کہ خطا ہو جائے. ومن قتل مؤمنا خطأ, اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو خطا سے, غلطی سے. اب یہ غلطی ہوگی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, شکار غلطی سے جانور کی بجائے انسان ہو گیا, تو اب کرے کیا, اب اس کا ازالہ کیا ہو, اس کا کفارہ کیا ہو. کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبت مؤمنۃ, آزاد کرنا ہے مومن گردن کا. یعنی اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام کو آزاد کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی انسان کو نئی زندگی دینا. تو اگر کوئی شخص کسی کی زندگی چھیننے کا سبب بنے تو اس کا کفارہ کیا ہے, کسی اور انسان کو آزاد کرائے جو زندگی کے لطف سے یا آزادی سے محروم ہے. اور کیا کرے, اور یہ غلام کون ہو, رقبت مؤمنہ, مومن غلام ہو. اور کیا صرف غلام آزاد کرنے سے بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ودیتن, اور دیت دے. دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت کا لفظ واو دالیے سے ہے, ودیون جس کا معنی ہوتا ہے بہنا. وادی کو بھی اسی لیے وادی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی پانی بہتا ہے پہاڑوں سے آیا ہوا. تو مراد ہے اس سے خون بہا, وہ خون بہا دے. مسلمتن, سپرد کیا ہوا, حوالے کیا ہوا. کس کے؟ الی اہلہ, اس کے گھر والوں کے, یعنی وارثوں کے. وہ وارثوں کو خون بہا بھی دے, خواہ غلطی تھی پھر بھی. خون بہا چاہے وہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت, اور پھر ریٹ ہر سال فکس کیا جاتا ہے اونٹوں کی قیمت کی کمی بیشی کے ساتھ. الا, مگر یہ کہ ان یصدقوا, وہ صدقہ کر دیں. کون صدقہ کر دیں؟ وارث. یعنی معاوضہ نہ لے جان کا کہ اس سے بھی تو غلطی ہو گئی, کوئی نہیں ہمارا مسلمان بھائی ہے, جانے دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ صدقہ کریں بلکہ صدق دل سے معاف بھی کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, اور اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے, لیکن وہ شخص کافر نہیں، وہ ہوا مؤمنن، وہ مومن ہی ہے، مسلمان ہی ہے، کیونکہ اس نے ہجرت نہیں کی. مثلا انڈیا میں کوئی مسلمان ہے تو بارڈر پر بسا اوقات قریب قریب لوگ رہتے ہیں، اب کسی نے شکار کیا تو وہ اتنی دور تک جا کے لگی مثلا پسٹل کی گولی کہ ایک مسلمان سرحد پار مر گیا، لیکن خطا تھی. اس کا کفارہ کیا ہو؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس کا کفارہ بھی ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے. بس اس صورت میں دیت نہیں ہے، خون بہا نہیں ہے، اس کے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ ایسے ملک میں رہ رہا ہے جو تمہارا دشمن ہے، تو تمہارے دیے ہوئے مال کو ہو سکتا ہے وہ قوم تمہارے ہی خلاف استعمال کرے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس نے ہجرت نہیں کی تو اس کی قدر و قیمت اس مسلمان کے مقابلے میں کم ہے جو ایک اسلامی ملک میں رہتا ہے. وہ ان کا آنا، اب ایک تیسری شکل ہے، وہ ان کا آنا من قوم، اور اگر وہ ایک ایسی قوم میں سے ہو، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فدیت مسلمت الی اہلہ، تو دیت ہے سپرد کی ہوئی اس کے گھر والوں کے. کس کے گھر والے؟ مقتول کے. پھر مقتول کے وارثوں کو دیت دینا ہوگی. وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور آزاد کرنا ہے مومن گردن کا. تو یہ تیسری قسم کس کی ہے؟ معاہد قوم کے مسلمان مقتول کی. اب آپ دیکھیں کہ تین صورتیں ہوگی، ذرا سا اس بات کو سمجھ لیجئے تاکہ آگے ہم بہتر طور پہ چل سکیں. فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں خطا ہو سکتی. اب خطا میں جو شخص مارا گیا ہے، یہ تین میں سے ایک ہو سکتا ہے. نمبر ایک، مسلمان ملک میں مسلمان شخص. نمبر دو، کافر ملک میں مسلمان شخص. نمبر تین، معاہد ملک میں مسلمان شخص. معاہد کون ہوتا ہے؟ کوئی اور کافر ملک لیکن ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے کا کفارہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، غلام آزاد کرنا. نمبر دو، خون بہا دینا، الا کہ معاف کر دیں. دوسری شکل میں، یعنی کافر قوم میں قتل کا کفارہ کیا ہوگا؟ غلام آزاد کرنا ہوگا لیکن کوئی دیت نہیں ہوگی. تیسری شکل، معاہد قوم کے ساتھ، اس کا معاملہ مسلمان قوم والے مومن کے معاملے جیسا ہوگا. یہ پہلی اور تیسری صورت برابر ہے، درمیان والی تھوڑی سی مختلف ہے. اس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خون بہانا دینا. فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے. کیا نہ پائے؟ یعنی غلام نہ پائے، جیسے آج کل نہیں ہے. تو اب کیا کرے؟ فصیام، روزے رکھے، شہرین، دو مہینے، متتابعین مسلسل. اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے رکھنے ہوں گے. آلموسٹ 60 روزہ. قتل خطا کا کفارہ ہے یہ، غلطی کی تلافی، جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. اتنی قیمتی ہے ایک مسلمان کی جان. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی ہیں جس طرح تمہارے اس دن یعنی یوم النہر کی، تمہارے اس شہر یعنی مکہ کی، اور تمہارے اس مہینے یعنی ذوالحج کی حرمت ہے. نیز فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر کے برابر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے درپے تھا، اس کی بھی نیت یہی تھی. ایک کامیاب ہو گیا اپنی نیت میں، دوسرا نہیں ہوا. تو خواہ وہ قتل ہی ہوا، مقتول ہی ہو، وہ شہید نہیں بلکہ دوزخ کا مستحق ہوگا، اگر اس کی نیت اور ارادے میں بھی قتل کرنا ہی تھا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا. نمبر ایک، حرم میں الحاد کرنے والا. حرم میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہاں خدا کی نافرمانی کے کام کرنے والا. اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی, یعنی ہے مسلمان لیکن جاہلی, جاہلیت کے قبل اسلام کے دور کو کہتے ہیں, اس سوسائٹی اور اس کلچر میں جو کچھ ہوتا تھا اس طرح کے طریقوں کو آج بھی پسند کرے, ہاں وہ ماڈرنزم کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. نمبر 3, ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال, قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا. یعنی وہاں تو قاتل پکڑے جائیں گے نا, یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا پکڑ کے. راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ نہ یہ آیت منسوخ ہے نہ بدلی گئی ہے, پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی. یعنی ان کے خیال میں تو اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے. یعنی جہاں قتل خطا کی اتنی ممانعت ہے وہاں جان بوجھ کے قتل کرنا یہ تو کسی مسلمان کا کام ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر خطا ہو جائے تو 2 مہینے کے پھر روزے رکھے اگر گردن آزاد نہ کر سکے. توبتم من اللہ, یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر, جان بوجھ کے قتل کرنے کی اب بات ہو رہی, فجزاؤہ جہنم, تو اس کی جزا اس کا بدلہ تو جہنم ہے. یعنی اس کے جرم کی تلافی کی کوئی صورت نہیں, اس کا بدلہ تو جہنم ہے. خالدا فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. وغضب اللہ علیہ, اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا. ولعنہ, اور اس پر اس کی لعنت ہے. واعد لہ عذابا عظیما, اور اس کے لیے اس نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے. یعنی پوری دنیا کی تباہی کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کو کوئی قتل کر دے. اس لیے بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جو پیش ہوگا وہ قتل ہی کا ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس کا بدلہ کیا ہے, کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے, اور اس کے برعکس آخرت میں ہمیشہ کی جہنم, اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم. پھر آپ دیکھیے کہ کہاں کوئی موقع رہ جاتا ہے کہ انسان کسی مسلمان کو قتل کرنے کا سوچے بھی. اور قتل و غارت کی کثرت کس لیے ہے؟ کیونکہ اس میں قصاص نہیں لیا جاتا. اور یاد رکھیے کہ آج کی دنیا میں جس قدر انسانی خون کی ارزانی ہے اور جس قدر ہر جگہ پر یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا میں دن بدن امن ختم سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائیں گی فرا, تاکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. قتل جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ تشدد اور انسانی ظلم کے لحاظ سے سب سے بڑا گناہ ہے, اور اسلام میں اس کی سخت سزائیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. مگر دنیا بھر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کو باربیرک اینڈ وائلنٹ ریلیجن, یعنی سب سے زیادہ پر تشدد اور ظالم مذہب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. مگر سٹیٹسٹکس یعنی شماریات پہ نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. شماریات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلامی ممالک جہاں اسلامی قوانین لاگو ہیں ان کی بنسبت دوسرے ممالک میں مقابلتاً قتل کی شرح کہیں زیادہ ہے. سب سے پہلے یو ایس اے کو دیکھ لیتے ہیں کہ 1997 میں اکارڈنگ ٹو سینٹرز آف ڈیزیز کنٹرول, نیشنل سینٹر فار ہیلتھ سٹیٹسٹکس اینڈ دا جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن, انہوں نے پتہ کیا کہ سب سے زیادہ یو ایس اے میں قتل کس وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی. اور 18,886 ایک سال میں قتل کیے گئے یو ایس اے میں. یہ صرف ریکارڈڈ قتل ہیں, اور ان ریکارڈڈ ملائے جائیں تو پتہ نہیں کتنے ہوں. دنیا کے سب سے زیادہ کرائم ریٹس میں سے نائجیریا نامی ملک میں قتل ہوتے ہیں. कैरिबियन आइलैंड एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसमें सिर्फ 2.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें भी वर्स्ट मर्डर रेट्स बताए जाते हैं। जमैका एक मुल्क है, वहां पे एक साल के अंदर 30% कत्ल की शरह में इजाफा हुआ है। अब ये सारे ममालिक जो हैं, इनमें से कोई भी इस्लामिक मुल्क नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क यानी USA में ना सिर्फ कत्ल की बल्कि चाइल्ड होमसाइड यानी बच्चे कातिल हैं आजकल के जमाने में। वहां ये बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है, और इंटरनेट पे जब देखा गया तो बहुत ज्यादा स्कूल शूटआउट की तादाद में इजाफा है। इन रिफॉर्म्स पे उन्होंने कई बिलियन डॉलर्स को खर्च किया है, सोशल प्रोग्राम्स पे कवानीन को ज्यादा मबनी पर अदल बनाने की कोशिश की है, गन कंट्रोल के नए कवानीन बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद USA के कत्ल की शरह 1960 के मुकाबले में दुगनी हो चुकी है। इसकी ये लोग कई वजूहात खुद ही बताते हैं कि इनमें बड़ी वजह ये है कि बच्चे हैं जिनके वालदैन नहीं, तरबियत नहीं होती, इंसानी जिंदगी का एहतराम नहीं है, स्कूल सही मानों में तरबियत गाह नहीं है। लेकिन एक बड़ी वजह ये बताई जाती है, खुसूसन यूथ वायलेंस में फिल्मों और वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा वायलेंस और तशद्दुद दिखाया जाता है, जैसे कि इंग्लिश मूवीज में बहुत ज्यादा साइकोपैथ सीरियल किलर्स के बारे में, और हकीकतन वहां पर ऐसा होता है। अमेरिका के लोग खुद भी ये मानते हैं कि जब भी उन्होंने कत्ल करने वालों की सजाओं में सख्ती की तो कत्ल के रेट्स में कमी आ गई। और जो 23 टॉप कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा कत्ल बताया जाता है, इनके नाम ये हैं: आर्मेनिया, बहामास, बेलारस, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, एल सेल्वाडोर, एस्टोनिया, काजाकिस्तान, लैटविया, लिथुएनिया, मेक्सिको, मोल्डोवा, पैराग्वे, फिलीपींस, पोर्टो रिको, रशिया, साओ टोम, ताजिकिस्तान, त्रिनिदैड, यूक्रेन और वेनेजुएला। और इनमें से आप देखें कि कोई भी इस्लामी मुल्क नहीं, जो है एक आध वो रशियन स्टेट्स हैं जहां पर इस्लाम की बिल्कुल तालीम उन लोगों तक नहीं पहुंची है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा इस्लामी कवानीन हमें उन पर अमल नजर आता है, और वो किसी भी लिस्ट में कहीं भी नहीं है जहां कत्ल की तादाद ज्यादा बताई गई है। इसके अलावा हर 1 लाख में से जो कत्ल का रेट है UN 1996 डेमोग्राफिक ईयरबुक के मुताबिक, उसमें सरे फहरिस्त जो ममालिक हैं उनमें अमेरिका है जो 25.3 है उनका रेट, आजरबैजान है, बेलारस है 10.4, और रशिया और अमेरिका में इन तमाम क्राइम्स में सबसे ज्यादा रेट पाया जाता है। तो इन सब चीजों को पढ़कर और समझ कर जानना मुश्किल नहीं कि दीन का बहरहाल असर इंसानी अमाल पर होता है। हालांकि मुसलमान आज दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, मगर फिर भी इस्लामी ममालिक में कत्ल की शरह बाकी ममालिक से बहुत कम पाई जाती है। इस्लाम में कत्ल की सजा जो कसास लेना है वो ये है कि कातिल को भी उसी तरह कत्ल कर दिया जाए जिस तरह उसने मकतूल को कत्ल किया, और फिर इसमें भी है कि हुदूद को जारी करते वक्त लोग भी मौजूद हों। और ये इतनी हैबतनाक सजा है कि अगर कोई शख्स वाकई देख ले तो उसको जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए और वो किसी को कत्ल करने के बारे में सोचे भी ना। ये बता रही है कि एक मौके पर जब कहीं हद जारी हो रही थी और एक शख्स दरख्त पे चढ़कर देख रहा था कि दूसरे का सर कलम होने लगा है, जब उसके सामने सर काटा गया और वो सर नीचे गिरा तो सोचे ना, तो वो शख्स देख कर बेहोश हो गया। कहते हैं कि जल्लाद जो है जब उसको लाया जाता है, क्योंकि मखसूस शख्स होता है जिसको ये करने की इजाजत होती है, वरना तो हर शख्स फिर खून का प्यासा हो जाए, तो वो बार बार चूंकि वो इस तजर्बे से गुजरता है तो उसके अपने अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती कि जब उसको इस काम के लिए लाया जाता है तो दो लोग पकड़ के उसको लाते हैं और फिर मुसलसल उससे बातें करते हैं कि वो किसी जलाल में ना आ जाए, क्योंकि वो एक अमल भी तो बहुत ही शदीद किस्म का अमल होता है। लेकिन इसका नतीजा आप देखें कि इन मुल्कों में उंगली पे गिने जा सकते हैं साल भर में जो कत्ल होते हैं, और इसके मुकाबले में 23% शायद रेट बताया गया US का, और फिर भी हमें टेररिस्ट और दहशतगर्द कहा जाता है जबकि कत्ल गारत वहां ज्यादा है। ये बता रही है कि जल्लाद को जब वो कत्ल कर चुकता है तो फौरन बाद उसके चेहरे पर कुछ डाल देते हैं ताकि वो कत्ल शुदा शख्स को ना देखे, और फिर फौरन वहां से ले जाते हैं, क्योंकि उस सजा को देखना माने रखता है, लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए भलाई का सबब बन जाता है। और जिस माशरे में ہمدردی مقتول کی بجائے قاتل سے ہو جاتی ہے اور قاتل کو بچانے کے طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں، پھر اس معاشرے میں امن باقی نہیں رہتا. کہتے ہیں کہ جب یہ حد جاری ہو رہی ہوتی ہے تو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، اور جو ہی کٹ کے سر نیچے کرتا ہے دھر سی آواز آتی ہے، تو اس آواز میں بھی ایک خوف ہوتا ہے. یہ کوئی انسیڈنٹ بتا رہی ہے کہ کسی ملک میں 10-11 سال کے بچوں نے ایک چھوٹے بچے کو کسی وال میں سے ایک طرح سے اغوا کیا یا پکڑا اور لے جا کے اسے قتل کر دیا، اور بہت بری طرح قتل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی فلم میں دیکھا تھا کسی کو قتل کرتے ہوئے، اور ہیرو سے انسپائر ہو کے انہوں نے بھی یہ کام کیا. قتل کی شرح میں اضافے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی گیمز اور ایسی موویز اور ایسی چیزیں کھلے عام دیکھنے دیتے ہیں کہ جس میں یہ سب کچھ عام ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے اخلاق پر ایک اثر پڑتا ہے، اور وہ چیزیں جو بچپن میں پرنٹ ہو جاتی ہیں ذہن پر، پھر بڑے ہو کر کہیں نہ کہیں ان کو ایکسرسائز کرنے میں پھر کوئی آر محسوس نہیں کرتے. آج میں صبح پڑھی تھی اخبار میں کہ 13 سال میں کراچی میں 65 ڈاکٹرز قتل کیے گئے، کیونکہ کل پرسوں بھی کسی کو مارا گیا اور وہ زخمی تھا، اور آج وہ چل بسا ہے. کبھی بنی اسرائیل کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے محسنوں کو مارتی تھی، اور آج ہمارا یہی حال ہو گیا ہے. کسی لکھا کہ سزا یا پنشمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ کرائم کو روکنے کا سبب بنے، جرم کی روک تھام ہو، دوسروں کے لیے عبرت ناک ہو. نمبر دو کہ فوری ہو. امریکہ میں نہ تو سزائیں جرائم کو روکنے کا سبب بنتی ہیں، اور بعض اوقات مقدمات بھی کئی دن تک چلتے ہیں. فنی بات یہ ہے کہ او جے سمسن جیسے مقدمے کو تو فل میڈیا کوریج دی جاتی ہے، مگر سزائیں کبھی نہیں دکھائی جاتی، جس سے پبلک بہت انٹرٹین ہوتی ہے، عبرت نہیں پکڑتی. اسلام نے سزا کا مقصد صرف سزا دینا نہیں رکھا، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا بھی رکھا. یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، اور آخرت کی سزا آپ دیکھیں کہ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، کسی کی دنیا خراب کر کے اپنی عاقبت برباد کرنا کوئی عقل مندی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.